Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir önceki, geçen dersimizde gördüğümüz ayet-i kerimelerde Cenab-ı Allah eğer Yahudilere, münafıklara ve iman ettiklerini söyleyenlere kendilerini öldürmek, yurtlarından dışarı çıkmak gibi bir emir, ağır bir emir verilecek olursa, bu emri onlardan çok azının getireceklerini belirtmekte. Şayet kendilerine verilen öğüdü yapacak olsalar, onlar için daha hayırlı olduğunu ve pek çok ecir kazanacaklarını, böylelikle de dosdoğru yola hidayet bulmuş olacaklarını beyan ediyor. Bunun bir devamı olmak üzere Cenab-ı Allah 69. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Estaizu billah. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا. Allah'a ve Resulüne emirleri ne olursa olsun, itaat eden kimselerin itaatleri boşuna gitmez. İtaatleri karşılıksız kalmaz. Dünya hayatında onların imanlarına sebat verileceği gibi, dosdoğru yolda yürümeleri sağlanacağı gibi, ahirette de onlara pek büyük lütuf ve ihsanlarda bulunulacaktır. Diyor ki ayet-i kerime bunu beyan etmek üzere, Allah'a ve Resulüne itaat edenler, Allah'ın kendilerine nimet ihsan etmiş olduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte olacaklardır. Bunlar ne güzel arkadaştırlar. Biz namaz kıldığımız vakit her rekatte Fatiha suresini okuyoruz. Ne diyoruz orada? Evvela Cenab-ı Allah'tan bizleri sırat-ı müstakime, yani dosdoğru yola hidayet eylemesini niyaz ederiz. İşte 68. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah, Allah'a ve Resulüne itaat edenleri sırat-ı müstakime hidayet eyleyeceğini belirtiyor. Burada da Allah'a ve Resulüne itaat eden kimselerin, yine bizim Fatiha suresinde Rabbimizden niyaz ettiğimiz, kendilerine nimet vermiş olduğun kimselerin yoluna iletmeyi burada beyan ediyor. Kendilerine nimet verilenler kimlerdir ve neticede onlarla nasıl beraber olunacaktır? Daha doğrusu onların yolundan gitmenin faydası ne olacaktır? Bunlar kendilerine nimet verilmiş olan nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerdir. Yoldaş olarak, arkadaş olarak bunlar ne kadar güzeldir. Dünyada da ahirette de arkadaşlık çok önemlidir. Dünyada arkadaş çeşidiniz kimse, yoldaş çeşidiniz kimse, ahirette de arkadaş çeşidiniz, türünüz onlar olacaktır. Yoldaşınız onlar olacaktır. Bu bakımdan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyurmaktadır. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Bu sebeple her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine iyice baksın diyor. Dikkat etsin. İyi arkadaş sizleri iyiliklere götürür. Kötü arkadaş da sizleri kötülüklere çağırır. Dolayısıyla iyiliği devam ettirmenin, kötülükten uzak kalmanın en önemli şartları arasında iyi bir arkadaş seçmek de gelmektedir. O halde biz hayatımızın her döneminde küçük büyük demeden arkadaşlık ile veya birlikte yapılacak olan bütün işlerde öncelikle bizden daha iyisini bulamasak, hiç olmasa bizden daha kötü olmayan insanlarla iş arkadaşlığı, yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı, meslek arkadaşlığı, ne derseniz deyiniz, arkadaşlığın her türlüsünü hiç olmasa bizden kötü olmayanlarla, bizim kadar olanlarla ve mümkünse bizden daha iyi olanlarla arkadaşlık yapmanın yollarını arayalım. Onlarla beraber yürümeye çalışalım. Allah'a ve Resulüne itaat dünya hayatında ancak bununla mümkün olabilir. Çünkü yanınızdakinin itaati sizi de itaate teşvik eder. Yanı başınızdakinin isyanı sizi de isyana teşvik eder ve kolaylaştırır. Cennette de bu arkadaşlık önem arz ediyor. Ahirette de bu arkadaşlık önem arz ediyor. Onun için burada Cenab-ı Allah, dünyadayken Allah'a ve Resulüne itaat edenlere arkadaşlığın ehemmiyetine dikkat çekmek üzere, onlar ahirette Allah'ın kendilerine nimet ihsan etmiş olduğu nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte olacaktır. Sıddıklık makamı buradan anlaşıldığı kadarıyla şehadet makamından daha ileri bir makamdır. Peygamberlerden sonra zikredildiklerine göre bunlar peygamberlerin en yakınları, peygamberleri en samimi olarak tasdik eden, peygamberin yanında kalmaları, peygamberin yolunu, davasını koruyup kollamaları, sürdürmeleri, kendilerine neye mal olursa olsun hiçbir şekilde buna aldırış etmeyen kimselerin makamıdır. İşte bu özelliği dolayısıyla bu ümmetin Sıddık-ı Ekber'i, yani en büyük Sıddık'ı Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh'ın adeta özel ismi haline gelmiştir bu sıfat. Onun için Es-Sıddık denildi mi biz Müslümanlar arasında Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh anlaşılır. O hatırımıza gelir. Evet, Ebu Bekir Es-Sıddık harp meydanında veya Ömer ve Osman radıyallahu anhuma gibi belki haksız yere katledilmek suretiyle şehit olmamıştır. Fakat onun sıddıklık makamı esasen bu şehadeti de kapsar. Çünkü Ebu Bekir radıyallahu anh hiçbir şekilde kendisini de zaten ölümden esirgemiş, kollamış, bu dava uğrunda canım gider diye bir hesabın içerisine girmiş değildir. Şehitler ve salihler. Salihler ise şehadet mertebesine erişemeyen ümmetin salih kimseleridir. Şehitler de malum, İlahi kelimetullah için cihad ederken, savaşırken öldürülen kimsedir. İşte Allah'a ve Resulüne itaat etmek bu kadar yüce şahsiyetlerle birlikte olmayı sağlar. Demek ki Allah'a ve Resulüne itaat hem genel mükafatları gerektiren hem de özel bir makamın ifadesidir. Peygamber değildir Allah'a ve Resulüne itaat eden. Belki sıddık da olamaz. Ama Allahü Teala onlarla beraber arkadaşlığı ona lütfedecektir. Şehit de belki olamaz. Ama Allah'a ve Resulüne itaat ettiği için Cenab-ı Allah ona bu makamları, mevkileri yüksek olan şahsiyetlerle birlikte olma imkanını lütfedecektir. O halde müminin herhangi bir hesap ve kitap içerisine girmeksizin durum ne olursa olsun, getirisi veya götürüsü üzerinde durmaksızın ne yapacaktır mümin? Allah'a ve Resulüne itaat nerededir? Onu araştıracak ve onu yerine getirecektir. Bunlarla birlikte olmak en güzel arkadaşlıktır. İşte zâlike el-fadlu minallah diyor Cenab-ı Allah 70. ayet-i kerimede. Sözü geçen bu lütuf Allah tarafından verilen bir lütuftur. Ve kefâ billâhi alîmâ. Allah bu lütfu niçin ve kime vereceğini, hangi sebeplerle verdiğini en iyi bilendir, çok iyi bilendir. 71. ayet-i kerime ile bu surenin yeni bir veçhesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Biz diyoruz ki, daha doğrusu biliyoruz ki, her bir sure aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının nazil olduğu dönemlerdeki yansımasıdır. Medeni surelerde, daha doğrusu Medine döneminde ne vardı? Sosyal olarak, yani beşeri açıdan, iman açısından ve bu inancın ilişkilere yansıması açısından müminler vardı, münafıklar vardı, Yahudiler vardı ve diğer müşrikler vardı. Dolayısıyla bu surelerde, Medine'de inen surelerde bu dört kesimin de çoğunlukla söz konusu edildiğini görüyoruz. Özellikle Medine'de inen uzun medeni surelerde. Başka ne vardı? Bunlarla çeşitli münasebetler vardı. Yani gerek Medine'deki münafıklarla ve Yahudilerle, gerekse de Mekke'de bırakılıp yanlarından hicret edilmesine rağmen yine Müslümanların peşini bırakmayan müşriklerle ve çevredeki müşriklerin tutumuna benzer, yani Mekke müşriklerinin tutumunu sürdüren, onların tutumuna paralel tutum takınan diğer müşrik kabilelerle münasebetler vardı. İşte her surede indiği dönemde bu ilişki türlerinden, ona muasır, nüzulüne muasır olan hadiselere de bir takım atıflarda bulunuyor. Onlarla alakalı olandan bitenden hareketle kıyamete kadar ümmeti Muhammed'e ahkam bildiriyordu. İşte bu ayet-i kerime böyle bir münasebet şeklinin yansıması veya onunla alakalı hükümleri ihtiva eden bir ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenu. Önemsememiz gereken nidadır demiştik. Ey iman edenler. Huzu hizrakum. Tedbirinizi alınız. Bu sebeple fenfiru thubatin evinfiru cemi'a. Küçük askeri birlikler halinde de hep birlikte de savaşa çıkınız. Ama ayet-i kerimeyi bölüm bölüm ele alıp üzerinde düşünmemiz ve bu çerçevede ayet-i kerimeyi bütünlüğü içerisinde iyice anlamamız icap ediyor. Ey iman edenler! Bu nidanın ehemmiyetini biliyoruz. Savaşa çıkın emrinden önce bir emir var. Savaşa çıkma emrinden önce küçük küçük askeri birlikler ve hep birlikte savaşa çıkma emri verilmeden önce verilen emre bakınız. Bu çok dikkat çekicidir. Müslümanların zaman zaman dikkatlerinden uzak tuttukları bir emirdir. Huzu hizrakum. Tedbirinizi alınız. Alınması gereken tedbirler neyse, alabileceğiniz tedbirler neyse hepsini alınız. Peki tedbirin kapsamı içerisine neler girer? Zırh giyinmekse zırh giyinmek. Siper kazmaksa siper kazmak. Gerekli savaş ve silah hazırlıklarıysa onlar. Kısacası düşman hakkında istihbarat ve bilgi toplamaksa onlar. Kısacası bunu askeri bir terim olarak anlamak lazım. Bir ordunun karşısındaki düşman ordusuyla veya savaşmak istediği düşman ordusuna karşı zafer kazanabilmesini sağlayabilecek, ona doğru götürebilecek her ne lazımsa onların hepsini yerine getirmek bu iki kelimelik emrin kapsamı içerisindedir. Huzu hizrakum. Tedbirinizi alınız. Tedbirinizi aldınız. Dolayısıyla alınması gereken tedbirleri almadan, yapılması gereken ön hazırlıkları yapmadan, Rabbim bana canını Allah'a satan kimseler Allah yolunda savaşsınlar emrini vermiştir deyip herhangi bir hesaba kitaba girmeden meydana atılmak en azından bu emre muhaliftir. Bu emre muhaliftir. Bu bir. İki. Bütün bunları kim yapacak? Veya bunların yapılabilmesi için ne gerekiyor? Müslümanlar olarak şunu düşünmeliyiz veya Kur'an'ı anlamaya çalışanlar olarak şunu düşünmeliyiz. Cenab-ı Allah Mekke'de Müslümanlara küffara karşı cihadı emretmiş miydi? Hayır. Medine'nin ilk yıllarında? Hayır. Bedir ne zaman oldu? Hicretin ikinci yılında. İleride göreceğiz. O vakit Cenab-ı Allah Hac suresindeki cihada izin veren, savaşmaya izin veren ayet-i kerimeyi inzal buyuruyor. Kendilerine zulmedildiği için kendileriyle savaşılanlara düşmanlarıyla savaşmak izni verildiği mealindeki اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ayet-i kerimesi nazil oluyor. Peki o zamana kadar neler olmuştu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evvela İslam devletinin tesisini bitirmişti. Bu devletin başına kendisi geçmişti. İslam devletinin en yüksek hakimi o olmuştu. Devletin başkanı olarak ve devletin kanunu anayasası ve bütün yasaları Allahü Teala'nın inzal buyurduğu şeriat ile Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın emir ve fermanları olmuştu. İslam devleti kurulmuştu. Müslümanların devletinin başında bir yöneticileri, bir idarecileri, bir ulul emirleri vardı. Ve bundan sonra Cenab-ı Allah bu ümmete cihad etmelerine, savaşmalarına emir de değil, izin veriyor önce. Artık savaşabilirsiniz diyor. Dolayısıyla nasıl ki biz bir haddi uygulamak için değil mi? Yani bir suçun cezasını uygulamak için bile İslam devletinin varlığını gerekli görüyoruz. Şart görüyoruz. İslam devleti olmadan bu suçun, bu cezası uygulanmaz diyoruz. Cihat gibi bir ibadette, kıtal gibi bir ibadette, özellikle kıtal manasıyla cihadı kastediyoruz burada. Yoksa şu anda biz de cihad ediyoruz. Allah'ın bu hükümlerini anlatmak bir cihattır. Çünkü Cenab-ı Allah malum Furkan suresinde Kur'an-ı Kerim'e işaret ederek وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا diye buyuruyor. O kafirlere karşı onunla, zamir Kur'an-ı Kerim'e aittir. Onunla pek büyük bir cihada giriş diyor. Pek büyük bir cihat ile cihade ile diyor. Kıtal manasıyla cihada izin Bedir gazvesinden az önce verilmiş oldu. Dolayısıyla işte bu huzu hizrakum emrinin kapsamı içerisinde bunlar da vardır. Yani sizin nefire çıkmanız için, nefir savaşa çıkmanız için gerek küçük askeri birlikler halinde gerek topyekun olarak savaşa çıkmanız için tedbirinizi alınız. Bu hizr kapsamı içerisinde en azından günümüzde Müslümanların ayaklarını sağlam basacakları, gerekirse hezimete uğrayan yenilen bir ordunun sığınacağı, gerekirse o hezimete uğrayan yenilen orduya imdat gönderecek, yardımcı kuvvet gönderecek, planlarını, stratejilerini oluşturacak, geliştirecek. Kısacası savaş için gerekli ne varsa, aracından, gerecinden, istihbaratından, taktiklerinden, kurmaylarından her ne gerekiyorsa ama, mühimmatından, erzakından vesairesinden, eskilerin sevkül ceyş dedikleri ordunun hareket kabiliyetini düzenlemekten ve buna benzer her hususta. Bütün bunlardan sorumlu olacak, bunları organize edecek, Halife-i Müslimi'nin kumandası altında bunların intizamlı bir şekilde yürümesini sağlayacak, gerekli her türlü mekanizmanın oluşturulması, her türlü imkanın bu iş için seferber edilmesi de huzu hidrakum emrinin kapsamı içerisinde girdiğini kabul ediyoruz. Buna inanıyoruz. Cenab-ı Allah böylelikle müminlere savaşa nasıl başlanacağını, hangi şartların oluşmasından sonra savaşılacağını ne yapmış oluyor? Öğretmiş oluyor. Gerçekten Kur'an-ı Kerim, yani ben Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ın şu sözüne Kur'an-ı Kerim'i ne kadar iyi anladığını anlatması açısından hayran olmuşumdur. Diyor ki, devemin yuları kaybolsa Kur'an-ı Kerim'de arar. Her meselemizi Kur'an'dan aramasını bilirsek biz sorularımızın cevabını buluruz. Problemlerimizin çözümünü buluruz. Birbirimize düşmeye gerek kalmaz. Yeter ki peşin hükümsüz, yargısız, nefislerimizin ihvasına, kanaatlerimizin etkisine kendimizi kaptırmadan bu Kur'an'a başvurmasını bilelim. Kur'an bize her konuda doğru yolu gösterir. Aramızdaki her türlü ihtilafı kaldırır. Her türlü anlaşmazlığı çözüme bağlar. Böylelikle öğretiyor bize. Tedbirinizi alınız diyor. Peki, Cenab-ı Allah bir de tevekkülü emrediyor. Eğer Cenab-ı Allah bir yerde tevekkülü emrediyorsa, bir yerde de böyle tedbir almayı emrediyorsa, buradaki tedbir ile oradaki tevekkül birbiriyle çatışmaz demektir. Çünkü biz iman ediyoruz ki, Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar ihtiva ettiği hükümlerin biri diğeriyle çatışmaz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor, sahabi soruyor. Ya Resulallah, devemi bağlayıp tevekkül edeyim, bağlamadan mı tevekkül edeyim? Ne diyor Cenab-ı Peygamber? Bağla ve tevekkül et. Yoksa tevekkülü doğru dürüst anlamamış oluruz. Çünkü tevekkül, Müslümanın meşru olan, kendi gücü içerisindeki bütün sebepleri yerine getirdikten sonra neticeyi Allah'a bırakmasıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gelmiş geçmiş en büyük mütevekkil, tevekkülü hakkıyla anlatan, hakkıyla anlayan ve hakkıyla yaşayan şahsiyettir. Bunda hiç kimsenin şüphesi olamaz. Aynı peygamber Uhud'a iki zırh giyinerek savaşa çıkmıştır. Demek ki savaşa girmeden önce gerekli tedbirleri almak tevekküle aykırı değildir. Ama sakın ha aldığımız tedbirler de neticenin şöyle veya böyle olacağının garantisidir gibi esbapta olmadık bir güç veya netice garantisi vehmetmeyelim. O da tevekküle aykırıdır. O da tevekküle aykırıdır. Çünkü tevekkül zaten ya esbab buraya kadardır demektir bir yerde. Bundan sonrası sana aittir ya Rabbi. O esbabın bizim arzu ettiğimiz veya umulan neticeleri vermesi senin işindir. Sen dilemezsen hiçbir şey, hiçbir şekilde netice veremez. Bu budur. Evet, burada demek ki müminler ihtiyaca göre ne kadar gerekiyorsa o kadar. Yeri gelir birkaç bölük bu ihtiyacı karşılayabilir. Yeri gelir bütün ümmetin savaşa çıkması icap edebilir. Onun için Cenab-ı Allah burada küçük askeri birlik, seriye diyoruz biz buna İslam'da. Küçük askeri birlikler halinde de diyor çıkınız, gerektiğinde hep birlikte de savaşa çıkınız diyor. Ve inne minkum lemen leyubatti'enne. Dedik ya dersimize başlarken Medine'de münafıklar da vardı. Münafıklar görünüşleri itibariyle Müslümanlar arasında sayılıyorlar. Onun için görünüş itibariyle sizden olup da işi ağırdan alan kimseler vardır diyor hiç şüphesiz. Hiç şüphesiz aranızda İşi ağırdan alanlar da vardır. فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُص۪يبَتُنْ Bu işi ağırdan alanlar, gitmek isteyenleri çeşitli şekillerde propagandalarla engellemeye çalışanlar, kendileri başkalarını engelleyemezse kendileri cihada çıkmayı savsaklayanlar, derler ki size bir musibet isabet ettiği vakit kâle kad en'amallahu aleyye iz lem ekum ma'ahum şehida. ben bu savaşta onlarla hazır bulunmadığım için Allah bana nimetini ihsan etmiştir der. Ayet-i Kerime diyor yani. Şüphesiz aranızdan, dedim ya görünüş itibariyle. Niçin görünüş itibariyle münafık? Devamı ancak münafığın söyleyeceği bir söz çünkü. Şüphesiz aranızda işi ağırdan alanlar vardır. Size bir musibet gelip çattığı vakit ben onlarla beraber hazır bulunmadığım için Allah bana nimet ihsan etmiştir der. Şu gaflete bakınız. Hiç mümin böyle bir gaflet içerisinde bulunur mu? Mümin aksine üzülür. Şuna bak der. Ben gitmedim. Mümin kardeşlerimin başına böyle bir musibet geldi der. Üzülür. Müteessir olur. Değil mi? Tebuk gazvesinde mesela Müslümanlar arasında işte savaş, yol, zorluk, yığın katılamadıkları için müteessir olan müminler de vardı. Değil mi? Kâb bin Malik gibi radıyallahu anh, Murar Hilale gibi ileride inşallah göreceğiz. Bunlar müteessir oluyorlar, üzülüyorlar, pişman oluyorlar. Dünya bütün genişliğine rağmen dar geliyor onlara. Kur'an-ı Kerim böyle anlatıyor onların hallerini, iç dünyalarını. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar geliyor. Mümin bu durumda üzülür. Ama münafıklar ne yaptı aynı gazvede? Resulullah'a yalan söyleyerek onun siteminden kurtuldular diye sevinip gittiler. Dolayısıyla ayet-i kerimenin muhtevası böyle davrananların zahiren Müslümanlar arasında olup gerçekte münafıklık eden kimselerin halini anlatıyor. Bir ayet-i kerime daha görelim, ondan sonra kısa bir fasıla verelim inşallah. وَلَاِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللّٰهِ. Çünkü yine bunlar aynı devamı. Ve andolsun eğer size Allah'ın lütfundan bir şey isabet edecek olursa, yani ganimet alırsanız, لَيَقُولَنَّ كَاَنْ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّ. Sanki sizinle onun arasında en ufak bir sevgi bağı yokmuş gibi, hiç şüphesiz şöyle diyecektir. Ya leyteni kuntu ma'ahum. Keşke ben de onlarla birlikte olsaydım. Fe efuze fevzen azime. Ben de pek büyük bir kurtuluşa nail olurdum. Yani çok büyük miktarda ganimet elde ederdim. Bu şekilde münafıklar kısır görüşlüdür. Ayet-i Kerime'nin anlaşıldığı gibi. Onların derinlemesine hadiseleri, olayları anlayan, mümin gözüyle meseleleri tahlil eden bir özellikleri yoktur. Kalplerinin körlüğü, hadiseleri, olanı biteni mümin gözüyle layıkı ve çiğle gerektiği gibi anlamalarına imkan ve fırsat vermez. Dolayısıyla o kendi ölçülerine göre, mesela Müslümanların Allah yolunda şehit olmalarını bir musibet olarak telakki eder. Allah'ın lütfu olarak ganimet almalarını da çok büyük bir kurtuluş olarak zanneder. İş ganimet almak değildir. İş halis bir niyetle cihad meydanına atılarak ecri hak etmektir. Yoksa maddi olarak çok ganimet de alınabilir, az da alınabilir, hiç alınmayabilir de. O hiç önemli değil ki. Çünkü Cenab-ı Peygamber ne diyor? Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Cenab-ı Allah, Allah yolunda gazaya çıkan kimseler için iki şeyden birisini yazmıştır. Ya kendi yolunda şehadeti nasip edecektir, yahut da geriye alacağı ecir ve ganimetle birlikte esenlikle dönecektir. Bu iki güzellikten birisidir. Ama kim için bunlar? Müminler içindir. Kafir, görünüşte veya münafık, görünüşte Müslümanlar safında çarpışırken ölse bile bize göre belki şehittir. Buna dünya şehidi denilir. Ama gayesi İlahi kelimetullah değildir. Allah'ın adını yükseltmek değildir. Bu kimsenin ahirette alacak hiçbir şeyi yoktur. Ölmedi. Ona yine ganimetten pay verilir. Fakat o ganimet bile onun için vebal olacaktır. Ve ahirette tövbe etmediği takdirde elbette bunun cezasını, nifakının cezasını bunlarla birlikte çekecektir. Evet. Bundan sonra 74. ayet-i kerimede ise Allah yolunda cihad etmeleri gerekenlerin kimler oldukları beyan edilmektedir. Kısa bir fasıladan sonra inşallah onun üzerinde de o ayet-i kerimeleri de ele alacağız.